4 minuts i mig els que passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 7 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició quan passen 6 minuts de les 8 en aquest dijous dia 7 d'abril de 2011. I comencem amb dues notícies. D'una banda, una notícia ben i ben negativa, eh? I és que els retalls pressupostaris faran que l'Hospital Clínic de Barcelona hagi de retallar 24 milions d'euros. I de cara als usuaris, aquesta mesura es traduirà en l'eliminació de 91 llits de manera indefinida a partir del maig i d'altres 353 que no estaran operatius temporalment a l'estiu. Així hi haurà 107 llits menys al juliol, 149 a l'agost i 97 al setembre. A més, les mesures d'estalvi també comporten una reducció en el nombre d'operacions. La previsió és que l'activitat quirúrgica baixi en un 10%, i això suposarà unes 700 intervencions menys al llarg de l'any. I mentre això passa a l'Hospital Clínic, a causa dels retalls pressupostaris, n'hi ha que haurien de donar exemple, i no ho fan, i els hauria de caure la cara de vergonya. I és que els eurodiputats van rebutjar ahir una sèrie d'esmenes que advocaven per congelar els salaris i reduir els vols a primera classe. Aquestes esmenes, amb vistes a l'estalvi, s'havien presentat a la proposta de pressupost general del Parlament Europeu per l'any 2012, que va rebre el vistiplau. Tots els parlamentaris, però, tots els parlamentaris espanyols del PSOE, per exemple, Luis Yáñez, Juan Fernández López, Aguilar o Enrique Guerrero, i del PP, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz o Teresa Jiménez Becerril, excepte la catalana Carmen Estaràs, van votar en contra de la mesura d'estalvi. Només els catalans Ramon Tremosa, de Convergència, Raül Romeva, d'Iniciativa per Catalunya, Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana, i Carmen Estaràs, del PP, van donar-hi suport. Això sí, davant de la polèmica que s'hi va suscitar a les xarxes socials, on va ser el tema més comentat d'ahir, el PSOE ja ha dit que canviarà el seu vot. Autèntica vergonya! Així comencem aquesta edició d'avui, que tindrem l'Angie Morales, el Marc Mauri, la Vanessa Leiva, la Rosa Domingo i Històries de Barcelona. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Corazón Latino. vuelve De Corazón a Corazón, Las Horas Mágicas, con Venus y Javier, todos los domingos de 12 a 2 de la madrugada, en RKB, Radio Canal Barcelona, 106.9 FM y www.radiocanalbarcelona.com. De Corazón a Corazón, Las Horas Mágicas, dirigido y presentado por Venus y Javier, domingos de 12 a 2 de la madrugada. De Corazón a Corazón, a partir del próximo domingo, día 3 de abril. Bon dia, Angie Morales. Bon dia. Donem la benvinguda a l'Angie Morales, que ens porta un repàs de les efemèrides del dia i dels les felicitacions dels famosos. Comencem per les efemèrides per saber què va passar en un dia com avui, en un 7 d'abril del 1823. L'exèrcit francès dels 100.000 fills de Sant Lluís va entrar a Espanya cridat pel rei Ferran VII. L'invasor, encapçalat pel duc d'Angulema, li va fer costat per combatre els liberals i restablir l'absolutisme en virtut dels acords de la Santa Aliança. Feia 3 anys que els liberals eren al govern i la intervenció francesa havia de posar fi a la situació. L'exèrcit absolutista va perseguir els liberals fins a Cádiz, on s'havien fet forts amb Ferran VII com a hostatge. Després de ser alliberat gràcies a unes falses promeses, el rei es va unir a l'invasor. Tot seguit va abolir les lleis aprovades durant el ja extint trienni liberal. Un 7 d'abril del 1249. El rei Jaume I de Catalunya-Aragó nomena 4 ciutadans perquè s'ocupin dels assumptes comunals a Barcelona. Va passar un dia com avui del 1795. La Convenció Revolucionària estableix el sistema mètric decimal a França. 1904. Inaugurat al Tibidabo de Barcelona, l'Observatori Fabra. Va passar un 7 d'abril del 1948. El govern del general Franco deroga oficialment l'estat de guerra decretat el juliol de 1936. Continuem viatjant en el temps fins al 1966. Recuperada a Palomares, Almeria, la bomba H que havia caigut 3 mesos enrere des d'un avió nord-americà. I per últim va passar un dia com avui del 1992. El Parlament Europeu ratifica per una àmplia majoria el Tractat de Maastricht per la Unió Europea. Arriba ara el moment de les felicitacions dels famosos. Hem de felicitar a Russell Crowe, actor que avui fa 47 anys. Jackie Chan, també actor, en fa 57. Francis Ford Coppola, el famós director de cinema, avui ha complert 72 anys. Gerald Schroeder, ex-canciller, en fa 67. 83 anys fa l'actor James Garner. Així com també 36 fa l'actor Sergio Pérez Mancheta. Finalment felicitem a Ravi Shankar, el músic que avui fa 91 anys. I felicitem a una altra persona, que en aquest cas és d'aquí, d'aquest programa, tot i que encara no ha arribat als estudis, arribarà en uns minuts, i després el felicitarem en directe també. Que és, de moment li felicitem des d'aquí, Marc Mauri, moltes felicitats. Que en fa 19. Molt jovenet. Sí. Doncs, Angie Morales, moltíssimes gràcies. Demà t'esperem amb més. Que vagi bé. Que tinguis un bon dia. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Et veig com un raig, Vanessa, ja l'he dit avui. Entrant sí. A l'estudi aquí com un raig, posant els auriculars, tot superràpid. Bueno, clar. Què t'ha passat avui? Doncs pues mira que sempre em diuen que som molt lenta, eh? Super leiva. Super leiva. Flash, flash. Xum, xum. No entenc que l'altre. Mira, doncs que porto l'esperit del diable. Ah, ho entenc tot. Però a veure, no ens entenguem malament, eh? Vull dir, no és que sigui dolenta, no és que sigui lèbil. Tu saps aquelles camises tan mones... que les mànigues van una mica ajustadetes als costats? Per la mímica que m'estàs fent, és aquelles blanques que van lligades a l'esquena, no? Aquelles blanques lligades a l'esquena, sí. I què vols dir amb això? Res. Home, no, que només és avui, que jo ja saps que m'habituo segons el grup que porto. Ah, clar, és veritat, clar, és veritat. Llavors avui vaig una mica... Clar. Diablo Swing Orchestra. Sí, avui acomiadem Diablo Swing Orchestra. Sí. Que és aquest grup que ve de, doncs, són els suecs. De Suècia, sí. Que ve de Suècia, de suecs. Són suecs, eh? Són suecs, però, bueno, no ho sembla amb la música, no ho diries mai. No. O sí, no ho sé. No ho sé, no ho sé. La veritat és que no m'he parat mai perquè... a sentir música sueca. Bueno, ja, però és que jo no ho deia per això, ho deia perquè, com que les seves cançons sempre són molt diferents, i la setmana passada ja vam escoltar una que semblava espanyola. El més suec que recordo... No recordo res. Mare música meva. Sueca. Mare meva, estàs in Alvis. Segur que hi ha... No, però els ABBA no són suecs? Ah, potser sí. Sí, home, sí. Ai. No, però no, no em referia a això. Jo em referia a que, com que les cançons són molt diferents, la setmana passada vaig posar la del Pitbull. Sí, no recordes, clar. I començava així amb la guitarra espanyola. Vull dir, una cosa... Clar. I per això t'ho deia. A part, bueno, el que sí que tenen de característica és que la veu que canta la noia, la veu femenina, és tipus orquestra. Sí. I té, bueno, arriba unes notes que no arriba a tothom, eh? No arriba a tothom, vull dir... Desenganyem-nos, no arribarem mai. Un ventall bastant ampli. És molt mona, eh? I molt roseta, molt, sí, molt sueca, no? Molt sueca. Roxette! Oh, Roxette. Per favor. Ace of Base. Ah, Europe. Sí, sí, hi ha molts. The Cardigans. Sí. Oh, The Cardigans, home, David, per favor. Déu-n'hi-do. Sí que n'hi ha, de grups suecs. N'hi ha moltíssims n'hi ha. Sí. Sí, no, però jo ho deia per un altre tema, eh? No ho deia perquè no hi hagi grups suecs, no perquè, això, doncs que són molt diferents en les seves cançons i les seves sonoritats. I, bueno, us vam explicar la història, no?, que provenien de... És una llegenda que expliquen que provenia d'una orquestra que hi havia el 1500 i pico, una sí. Cosa molt llunyana, i que era una orquestra que agradava molt a les masses populars, i clar, això no agradava tant als poders, a l'església, i al final, bueno, després de tota una història que ja us hem explicat moltes vegades, ja sabeu que al final els van acabar matant. Sí. Perquè deien que eren uns traïdors i que, bueno, com que tenien lletres també una mica reivindicatives, sí, doncs sí, que sí. No podia ser que el poble estigués alterat d'aquesta manera. Clar. Així que van acabar d'aquesta manera. Però van fer un pacte, no, ells? Sí. I és com una pel·lícula. I van decidir reunir-se 500 anys després. Bueno, reunir-se ells, bueno, no. Els seus descendents, genèticament. Ells no, perquè clar, ja no van poder, no? A lo millor es reunien amb Coens Ghost, no? Perquè es anaven tots també, junts. També, sí, en el pack. Sí, van dir que, bueno, van deixar unes cartes pels seus descendents i que van dir que després de 500 anys, doncs, l'orquestra s'havia de tornar a formar. Sí, sí, sí. I, efectivament, sembla que no pogués ser, però sí. Va ser. És el que és. Va ser. Orquestra Swing... Ai, no, Orquestra Swing, no? Diablo Swing Orquestra. Orquestra Swing Diablo. Diablo tanto Swing monta, monta tanto. Doncs sí, sí. Doncs se suposa que són els descendents que realment van rebre aquestes cartes, tot i que sembla impossible, i que, bueno, es van conèixer així de casualitat en una tenda de música, dos d'ells, sí. I van aconseguir reunir-los. I intenten conservar l'esperit d'aquesta primera orquestra, sí. Que era així una orquestra animada i amb lletres reivindicatives i tot això, i una música original, i, bueno, realment suposo que ho aconsegueixen perquè les músiques són... Ens enganxen. Sí. A nosaltres ens han enganxat. A nosaltres sí. A nosaltres quedem així escoltant a veure què passarà el després, Mauri, a la següent. El Mauri, que vindrà ara, amb sí. L'agenda. Sí, li encanta. Està enganxadíssim a la que vam posar el primer dia. Sí, a la de Barlock Boogie. Sí, exacte. Aquesta li encanta. Sí, sí. Doncs digue-li que l'escolti totes. Sí, ja li diré. Digue-li que faria. Bueno, ara li diré jo. A més, els podeu trobar a Spotify, per exemple. Sí, sí, que sí. Que també tenen els discos allà. Clar, i música lliure també. I tant. Vull dir que està molt bé. I, bueno, doncs si voleu més informació del grup, tenen una pàgina web pròpia, que és molt fàcil, www.diabloswing.com, i anem a escoltar l'última cançó, i amb això ja els hi diem adeu, per aquesta vegada, sí. Més endavant potser el recuperem, que es diu Ragdoll Physics.

ante los escaparates de Can Massana, hasta tal extremo que en determinadas horas del día la calle de Fernando quedaba interrumpida al tránsito. Las monas de Can Massana eran famosas en la Barcelona ochentista. Don Agustín fue el primero que rompió con la tradición. El dulce de pasta de tortell con los huevos pascuales, tantos como años tenía el apadrinado, se sustituyó por una pieza de alta pastelería. La primera mona representativa la creó Massana en 1874. Se trataba de un grupo escultórico a base de pasta de azúcar, harina y goma conglomerados. La mona también estaba influida por las corrientes historiográficas y floralescas de aquel momento. Doncs així, amb aquest article, aquest reportatge de l'Artur Llopis, publicat el 22 d'abril del 1962, hem remuntat cap a la història d'un producte molt propi, molt nostrat, com és la mona de Pasqua, que aquests dies podem veure als aparadors de les pastisseries de la nostra ciutat. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos todo lo relacionado con problemas de la vida real, temas de actualidad, de interés social y entrevistaremos a personas que pueden ayudarle. Médicos, abogados, psicólogos y mucho más. Podrán participar en directo y explicarnos su caso. No falten a la cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted. Con Alejandro García. En RKB te proponemos a diario un nuevo despertar, un ejercicio de imaginación. Imagina el mundo en el que quieres vivir y crea a diario un nuevo despertar. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Despertar, un espacio presentado y dirigido por Yes. Conoce Despertar en RKB. Tiempo para la verdad. Un programa distinto dirigido por Miguel Celades. Tiempo para la verdad. Tiempo para la verdad. Nuevo horario, ahora todos los viernes de 11 a 1 del mediodía. Un programa distinto dirigido y presentado por Miguel Celades, donde se tratan todas las verdades que nos ocultan los medios de comunicación de masas. No se lo pierda. Tiempo para la verdad. Todos los viernes de 11 a 1. Bon dia, Marc. David, bon dia. Encetem aquesta edició de l'Agenda de Barcelona de Franc en aquest dijous, dia 7 d'abril. 7 d'abril, de què em sona aquest dia? 7 d'abril, hi ha algú que fa anys aquí en el programa. Serà el Marc? A mi em sona que és la Moni Marcelli, la data del 7 d'abril. Sí, oi? No ha canviat, no? M'imagino. Moltes felicitats, Marc. Gràcies, David. El regalet, on el tenim? Aquí fora, a la redacció. No he vist cap paquet estrany, però bé. Doncs avui és l'aniversari del Marc. Felicitats per aquests 19 anys. I algun més. Algun més, també. Doncs felicitat al Marc. Encetem la secció d'avui amb les propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. Doncs sí, mira, comencem amb Impacte Teatre, que ens farà un teatre fòrum. S'anomena La Gàbia. Serà al Centre Cívic Sagrada Família a les 7:30. El Centre Cívic Sagrada Família, que queda al carrer de Provença 480. I més activitats artístiques. En aquest cas, una dansa performance. Les filles Fallen. Serà al Centre Cívic Barceloneta a les 7:30. El Centre Cívic Barceloneta, que queda al carrer de la Conreria número 1. I música clàssica, un quartet de clarinets, amb obres de Gournot, Francaix, Delibes, etc. No? Serà a l'Escola de Música de l'Eixample a les 7:30. L'Escola de Música de l'Eixample, al carrer de Sardenya 368, al tercer pis, allà a la Sagrada Família. Sí. I més música clàssica dins del... No, música clàssica no, perdona. Dins de l'espai que hem estat parlant aquests dies, tenim El Concierto de San Ovidio, d'Antonio Buero. Serà al Convent de Sant Agustí a les 9 del vespre. Si voleu veure una obra d'Antonio Buero Vallejo, gratis, al Concierto de San Ovidio, aquesta tarda, aquesta nit, millor dit, al Convent de Sant Agustí, al carrer del Comerç número 36. I acabem amb una de música. Sí, amb jazz tropical, gypsy swing, música cubana, amb Son 3. Serà al Centre La Farinera a les 2 del vespre. Al Centre La Farinera, allà, a la Farinera del Clot, a la plaça de les Glòries. Sí, una miqueta més amunt, allà mateix. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per haver vingut un dia més. Adó. Moltes felicitats de nou i que acabis de passar un dia molt i molt bo. Esperem que sí. Fins demà. Una abraçada, fins demà. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. En 7 minuts arribarem a les 9 del matí i, com tots els dijous, acabem parlant de cinema. Avui no ens pot acompanyar la Rosa Domingo. Motius professionals? L'invadeixen, però sí que ens ha passat informació, sí que ens ha dit... Això és el que vull comentar aquesta setmana. I comencem amb la notícia d'un bon director inspirat. Això ens ho diu la Rosa, eh? El cinema està fet d'històries bones i de bons directors que les saben narrar, tot i que de vegades perdin el nord, trien els actors que faran de personatges. Diu, però ja se sap, de vegades l'edat. Penélope Cruz tornarà amb Woody Allen. Com saben molts dels seus fans, Woody Allen no bateja les seves pel·lícules fins que estan a punt d'estrenar-se. Per això, encara no podem dir com es dirà el segon film que Penélope Cruz rodarà a les ordres del geni de Manhattan, 3 anys després que Vicky Cristina Barcelona li proporcionés un Òscar. La diva del Covendas tornarà a posar-se a les ordres de Woody, segons ha declarat a Entertainment Weekly. Així que ja sabem... Nova producció de Woody Allen amb Penélope Cruz com a actriu en el film. I algunes recomanacions que ens arriben aquesta setmana a la cartellera. Doncs començarem amb una recomanació d'una pel·lícula que es diu Krevinsky. És una pel·lícula espanyola. La dirigeix Enrique Otero. I hi ha entre els actors Miguel de Lira, Sergio Zerreta o Lluís Tosar. En aquesta pel·lícula, Feodor i Mikhail són dos germans als quals les pluges torrencials han arrossegat quan són petits, juntament amb la seva vaca, a un lloc perdut de la costa, aïllats del món i dels esdeveniments bèl·lics que els envolten, creixen al peu d'un far, on sobreviuen recollint doncs, les coses que porta la mar. Allà creen el seu propi món, un univers particular de realisme i fantasies. I atenció, perquè aquells que tinguin nens, aquells que tenen nens a casa i que ja s'estan plantejant què faran durant la Setmana Santa, que ja la tenim aquí al caure, s'estrena una pel·lícula d'animació. Una pel·lícula d'animació dirigida per Carlos Saldaña i que es diu Rio. El doblatge original, per exemple, ha comptat amb la veu d'Anne Hathaway. En aquesta cinta d'animació en 3D ens relaten la història d'un presumit ocellet que abandona la comoditat de la seva gàbia, on hi viu, a Minnesota, per, d'aquesta manera, dirigir-se cap a Rio de Janeiro. Sentirem una mica com ens la presenta. Blue no es un pájaro corriente. Casi siempre. En realidad es un ejemplar único. Blue debe ir a Río de Janeiro. ¿Ir a Brasil? Bienvenidos al paraíso. ¿Has venido al carnaval? He venido a conocer a una chica. Te daré un consejo. A las brasileñas les gustan los chicos con seguridad. Vale, el pecho tienes que hinchar. Y por fin, practicar la mirada de halcón. ¡Hala! Es preciosa. ¡Me estás ahogando! ¿Preparado? ¿Para qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! El halcón seductor. ¡Quieto! ¿Qué hace? ¡No los conocemos! De los creadores de Ice Age. Cinema d'animació dels creadors d'Ice Age. Això promet ser com a mínim ben i ben divertit. Aquesta proposta que ens arriba demà als cinemes, com dèiem, la pel·lícula Rio, i ara una d'animació. Dile que voy hacia allí. Llegas tarde. Va a desatarse un infierno. Fúria cega en 3D. Dirigida per Patrick Lussier. Un gènere d'acció i fantàstic que compta amb Nicolas Cage. S'estrena demà, també. Para poner orden. Milton és un delinqüent que ha fugit i abandona la seva única filla quan era un adolescent. Ara farà tot el que sigui necessari per rescatar a la seva petita neta d'una secta molt sanguinària que vol sacrificar-la durant la pròxima lluna plena. Amb només 3 dies per trobar-los, Milton aconsegueix l'ajut de Piper, una atractiva cambrera, amb un cotxe ben i ben veloç i un fantàstic ganxo de dreta per trobar el perillós líder de la secta i els seus seguidors. Buscando a alguien. Metro 83, violento, bravucón. Si no me dicen lo que quiero saber... Doncs... aquestes són algunes de les estrenes que ens arriben demà als cinemes. Tres propostes ben i ben maques que ens ha triat la Rosa Domingo i, a més, una notícia sobre Penélope i Woody Allen. Fins aquí ha arribat aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició que hem tingut, com sempre, l'Angie Morales amb les efemèrides. Hem avançat avui a la Vanessa Leiva... avui tenia una mica de pressa i ens ha portat la música lliure. Hem tingut històries de Barcelona. Hem parlat una mica sobre les festivitats de la ciutat de Barcelona. El Marc Mauri, que avui a més fa anys... ara sí que ho direm de veritat, en fa 31. Allò dels 19 era mentida, eh? 31 són els de veritat. I hem acabat parlant de cinema... aquí, en Línies Obertes. Demà tornarem, com sempre, a partir de les 8 del matí, en aquesta hora de ràdio que compartim cada dia de dilluns a divendres. Ara, de seguida, continua la programació amb serveis informatius i després el company Pere Serrat, amb En el aire con Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquesta hora de ràdio. Salutacions del teu amic David Morales.